Maxim Gorki, Soytarı, seslendiren Akın Altan. Bir gün sirkin koridorundan geçerken, sirk soytarısının kapısı açık duran soyunma odasına bir göz attım ve ilgilenerek durakladım. Sırtında redingot, başında silindir şapka, ellerinde eldiven, koltuğunun altında da bir baston olan şık soytarı, aynanın önünde durmuş, çevik bir el hareketiyle başından silindirini çıkararak aynadaki hayaline reveranslar yapıyordu. Şaşırmış yüzümü aynada görünce hızla bana döndü. Gülümseyerek ve parmağıyla yüzünü ve aynayı işaret ederek, ''Ben, öyle değil mi?'' dedi. Sonra kenara çekildi. Aynadaki hayali kayboldu. Yavaşça elini havada dolaştırarak, ''Ben yok'' dedi. Ben bu oyunu anlamamıştım. Utandım ve onun hafif gülüşleri arasında oradan uzaklaştım. Fakat o andan itibaren de soytarı beni korkunç şekilde ve inanılmayacak derecede ilgilendirmeye başladı. Bu, orta yaşlı, mahzun bakışlı, sirkin konik kubbesi altındaki alanda fevkalade çevik ve komik bir İngilizdi. Kuru ve solgun yüzü bana anlamlı ve zeki görünürdü. Gür sesinin ise soytarı, sahanın taşları üstünde adeta kocaman bir kedi gibi numaralar yaparak ve Rusça kelimeleri ezip bükerek haykırırken her zaman alaylı ve hemen hemen hiç hoşa gitmeyen bir hali vardı. Aynanın önündeki reveranstan sonra onu izlemeye başladım. Perde aralarında aynanın karşısında yüzüne nasıl krem sürdüğünü veyahut yüzündeki boyaları nasıl sildiğini inceleyerek onun daracık soyunma odası önünde döner dururdum. Neyle uğraşırsa uğraşsın, her zaman ya kendi kendine konuşur veyahut ıslıkla hep aynı şarkıyı mırıldanırdı. Küçük yudumlar halinde büfede nasıl vodka içtiğini gördüm. Büfeciye nasıl saat sorduğunu işittim. Saat kaç? Saat 11:10 geçiyor. Oo, bu zor. 1, 2, 3, 4. Zor değil. En kolay 4. Çinko kaplı tezgahın üstüne gümüş bir para atarak ve 3, 4, 3, 4 diye mırıldanarak sokağa çıktı. Her zaman yalnız başına dolaşırdı. Ben de onu bir polis ajanı gibi izlerdim. Bana öyle geliyordu ki, bu adam kendine has esrarengiz bir hayat sürüyor ve her şeye benim hiçbir zaman beceremediğim bir bakışla bakıyordu. Bazen İngiltere'de olduğumu hayal etmeye çalışırdım. Kimse tarafından anlaşılmamış, her şeye yabancı, bilmediğim bir yaşayışın kudretli gürültüsüyle sersemlemiş olan ben, acaba şu kuvvetli, güzel vücutlu soytarı gibi sakin sakin gülümseyerek yalnız kendi dostluğumun içine kapanmış bir halde yaşayabilir miydim? İngiliz'in iyi kalpli bir kahraman olarak rol almadığı bir takım olaylar hayal eder, onu bildiğim bütün iyi huylarla süsler ve öylece seyrederdim. Ben onu iyilikleri ve kötülükleri sabit Dickens'ın kahramanlıklarına benzetirdim. Bir defasında gündüz o kağırmağı üzerindeki köprüden geçerken onu dubalardan birinin kenarına oturmuş, balık avlarken gördüm. Durdum, balık avını bitirinceye kadar onu seyrettim. Oltasının iğnesine takılan bir hani balığını veya diğer bir balığı çekip eline alıyor, yüzüne yaklaştırıyor ve balığın ağzına doğru hafifçe ıslık çalıyor, sonra da bunu yavaşça oltanın iğnesinden çıkarıyor ve suya atıyordu. İğneye yem olarak bir kurt takarken, kurda bir şeyler söylüyor, köprünün altından bir kayık geçerkense başındaki viziyersiz şapkayı çıkarıyor, hiç tanımadığı bu insanları nezaketle selamlıyordu. Kayıktakiler ona karşılık verdikleri zaman ağzını açarak ve kaşlarını yukarıya kaldırarak oldukça şaşırmış bir tavır takınıyordu. Genelde gönlünü eğlendirmesini biliyor ve görünüşe göre de bunu seviyordu. Bir defasında onu dağda Uspenskaya Kilisesi yanındaki bahçede gördüm. Okayla Volga arasına bir kama gibi giren panayırı seyrediyor, parmaklarını elindeki baston üzerinde flüt çalar gibi gezdirerek ıslık çalıyordu. Kızgın gökyüzüne, panayırdan ve Volga'dan yabancı bir yaşayışa ait boğuk ve karma karışık bir uğultu yükseliyordu. Kirli sularda, binbir renkli petrol lekeleri arasında vapurlar, mavnalar, kayıklar ağır ağır yüzüyor, demirlerden yayılan bir takım ıslık ve gıcırtılar duyuluyor, geniş ve güçlü avuçların suya vurmasından doğan bir ses işitiliyor, uzaklarda, çayırların ardında ormanlar tutuşuyor, dumanlı gökyüzünde ise ışıktan mahrum, çıplak, donuk kırmızı bir güneş hareketsiz duruyordu. Soytarı elindeki bastonla ağaç gövdesine vurarak ibadet eder gibi yavaşça bir şarkı tutturdu. On Down Long Deer. Yüzü hüzünlü ve ciddiydi. Kaşları kalkıktı. Şarkının garip ahengi bende korkulu bir duygu uyandırmıştı. Bu adamı evine, panayır yerine kadar geçirmek istedim. Birdenbire tüylü ve sert bir köpek belirdi. Soytarının yanından geçerek onun iki adım ilerisinde tozlu otların üzerine oturdu. Uzun uzun esnedi ve soytarıya bakmaya başladı. Soytarı doğruldu, bastonunu omzuna alarak adeta tüfekle nişan alıyormuş gibi köpeğe nişan aldı. Köpek yavaşça hırladı. Rrr. Soytarı da köpek diliyle ona cevap verdi. Hmm. Köpek kalktı. Gücenmiş bir tavırla uzaklaştı. Soytarı ise etrafına bakındı. Ağacın altında beni görünce dostça gözünü kırptı. Her zamanki gibi şık giyinmişti. Üzerinde siyah bir redingot, aynı renkte bir pantolon, başında parlak bir silindir şapka, ayağındaysa güzel potinler vardı. Ancak efendice giyinmiş soytarıların sokakta çocuk gibi hareket edebileceğini düşündüm. Genelde bana öyle gelir ki herkese yabancı olan ve dil bilmeyen bu adam ancak soytarı olduğu için şehrin ve panayırın kalabalığı içinde kendini bu kadar serbest hissediyor. Yaya kaldırımlarında kimseye yol vermeyerek ve ancak kadınlara rastladıkça kenara çekilerek önemli bir şahsiyet edasıyla yürürdü. Kalabalığın arasında yürürken biri dirseğiyle veya omzuyla kendisine dokunsa sessizce ve biraz da tiksinerek eldiveniyle dokunulan yeri temizlediğini görürdüm. Ciddi Ruslar ve başkaları kaygısızca itişip kakışırlar, hatta birbirinin üzerine bile çıkarlar, birbirlerinden af dilemez, şapka ve kasketlerini nazik bir jestle çıkarmazlar. Ciddi insanların yürüyüşlerinde kör, mukadder bir şeyler var. Bunların hepsi de gidip gelen şu insanların acele ettiğini, kimsenin birbirine yol vermeye vakti olmadığını açıkça görüyorlar. Soytarı ise savaş meydanındaki tok bir karga edasıyla kaygısızca dolaşıyordu. Bana öyle geliyor ki o nezaketiyle yolu üzerindeki herkesi şaşırtmak ve mahvetmek istiyordu. Bu ya da onun bir başka hali bende hoşa gitmeyen bir etki bırakıyordu. Hiç şüphe yok ki o insanların kaba olduğunu görüyor, yolda birbirlerine ağır küfürlerle hakaret ettiklerini anlıyordu. Bunu görmemezlik ve anlamamazlık edemezdi. Fakat o güya hiçbir şey görmüyor ve anlamıyormuş gibi caddelerdeki insan selinin arasından geçiyordu. Bense öfkelenmiş bir halde, yapmacık yapıyorsun, sana inanmıyorum diye düşünürdüm. Fakat bir defasında bu şık adamın bir arabanın çarpıp devirdiği bir sarhoşa kalkması için nasıl yardım ettiğini, onu ayağa kaldırdığını ve derhal çevik bir parmak hareketiyle sarı eldivenlerini çıkararak çamura attığını gördüğüm zaman kendimi tamamen hakarete uğramış gibi düşündüm. Sirkteki mükemmel gösteri gece yarısından sonra bitmişti. Ağustos sonuydu. Siyah boşluktan aynı biçimdeki panayır binaları üzerine ince cam tozu halinde bir sonbahar yağmuru serpiliyordu. Fenerlerin bulanık lekeleri havanın ıslaklığı içinde eriyordu. Yamru yumru kaldırımların üzerinde faytonlar gürlüyor, sirkin yan kapılarından çıkan kara bir kalabalık uluyordu. Soytarı sırtında tüylü, uzun bir palto, başında da aynı şekilde tüylü bir şapka, koltuğu altında da bir baston olduğu halde sokağa çıktı. Yukarıya, karanlığa baktıktan sonra ellerini cebinden çıkardı. Paltosunun yakasını kaldırdı. Her zaman yaptığı gibi yavaş fakat kendini beğenmiş adımlarla meydandan yürümeye başladı. Sirkten pek de uzak olmayan bir otel odasında kaldığını biliyordum. Fakat o, oturduğu yerin tersine bir yöne doğru ilerliyordu. Nasıl ıslık çaldığını dinleyerek arkasından yürüyordum. Işıkların yansımaları kaldırım taşları arasındaki su birikintilerinde kayboluyor, siyah arabalar arkadan bize yetişiyor, tekerleklerin etrafındaki çemberlerin altından sular tuhaf sesler çıkarıyorlardı. Coşkun bir sel halinde meyhane pencerelerinden müzik akıyor, kadınlar karanlıkta bağırışıyorlardı. Panayır'ın eğlence gecesi başlıyordu. Yaya kaldırımı boyunca erkeklerle konuşarak ve iki taraflarına sallanarak ördek yürüyüşleriyle kadınlar gidiyordu. Sesleri kısık ve nezleliydi. İşte bunlardan biri soytarıyı durdurdu. Diakosu andıran kalın bir sesle onu beraber gitmeye davet etti. Soytarı geri geri çekildi. Koltuğu altındaki bastonunu çekti. Onu bir kılıç gibi kullanarak kadının yüzüne doğru yöneltti. Kadın küfrederek kenara çekildi. Soytarı ise adımlarını hızlandırmadan köşeyi döndü. Tenha ve tel gibi dümdüz bir sokağa saptı. Uzaklarda bir yerde, önümüzde kahkahalar yükseliyor, tuğladan yaya kaldırımlarının üzerinde ayak sesleri duyuluyor, bir kadın sesi hastalıklı bir ahenkle haykırıyordu. 20 adım kadar yürüdükten sonra yaya kaldırımı üzerinde 3 bekçinin bir kadına sataşmakta olduklarını fenerlerin donuk ışığı yardımıyla gördüm. Bunlar kadını birbirlerinin kollarına atarak kucaklıyor, mıncıklıyor, sıkıştırıyorlardı. Kadınsa adeta bir köpek yavrusu gibi ciyak ciyak bağırıyor, güçlü ellerin itip kalkmaları altında sendeliyordu. Yaya kaldırımı baştan başa bu ham, bu kaba insanların oyunuyla işgal edilmiş bulunuyordu. Soytarı tam bunların yanına geldiği zaman yeniden koltuğu altındaki bastonunu çekti. Bunu hızlı ve çevik hareketlerle bekçilerin yüzüne doğru yönelterek tekrar bir kılıç gibi kullanmaya başladı. Bekçiler sert hareketlerle ayaklarını yere vurarak haykırdılar. Fakat soytarıya yol vermediler. Sonra bunlardan biri soytarının ayaklarına doğru atılarak boğuk bir sesle haykırdı. Soytarı yuvarlandı. Üstü başı perişan bir kadın gider ayak etekliğini düzelterek ve ''İtler, hergeleler!'' diye bağırarak yanımdan geçti. Bunlardan biri kudurmuş gibi ''Bağla!'' diye bağırdı. ''Demek sen sopayla, ha?'' Soytarı yüksek sesle yabancı bir söz söyledi. Yüzü koyun bir vaziyette kaldırımın üzerinde yatıyor, ata biner gibi sırtına binerek ellerini büken bir adama topuklarıyla vuruyordu. ''O şeytan! Kaldır onu! Götür!'' Karanlıkta birbirine sımsıkı sokulmuş 3 kişinin, sokağın ıslak karanlığı içinde ağır ağır, adeta bir rüzgar tarafından itiliyorlarmış gibi sallanarak nasıl gittiklerini, bir galerinin saçağını tutmakta olan dökme bir sütuna yaslanmış olduğum halde gördüm. Kalan bir bekçi diz çökerek bir kibrit çaktı ve yaya kaldırımını araştırmaya başladı. Yanına yaklaştığım zaman ''Yavaş ol!'' dedi. ''Düdüğün üstüne basma. Düdüğü kaybettim.'' ''Böyle kimi götürdüler?'' diye sordum. ''Hiç işte öyle birini.'' ''Neden? Öyle gerekmiş ki götürdüler.'' Bu durum gücüme gitmiş, canım sıkılmıştı. Fakat buna rağmen muzaffer bir edayla ''Ya?'' diye düşündüğümü hatırladım. Bir hafta sonra soytarıyı tekrar gördüm. Alaca bulaca bir yumak halinde alanda yuvarlanıyor, haykırıyor, sıçrıyordu. Fakat bana öyle geldi ki şimdi eskisine göre daha kötü, daha sıkıcı numara yapıyordu. Onu seyrederken kendimi nedense suçlu hissediyordum. Son.